Стукнула, грукнула на дворе, ці не па мяне, мамка, ці не па мяне. Па цябе, кудлачка, па цябе, па цябе, кудлачка, па цябе. Паедзеш, кудла, без кубла, за тое, што кудзелькі і не скубла. Было табе позненька не ляжаць, было табе кубельчак заказаць.